zachorowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 lutego, jest 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nasi redakcyjni koledzy Michał Olszański i Janusz Deblesem nagrodzeni złotymi mikrofonami, najważniejszymi nagrodami Polskiego Radia. Mieszkańcy Gdańska uczcili pamięć Pawła Adamowicza. Rusza kolejna edycja ważnej społecznej akcji Forum Przeciw Depresji. Dziennikarze Trójki, Michał Olszański oraz Janusz Deblesem otrzymali złote mikrofony. To najważniejsze nagrody Polskiego Radia. Uroczysta gala odbyła się w studium koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Statuetki otrzymali także Maciej Gudowski, Ewelina Karpacz-Obuładze i Jarosław Kawecki. Michał Olszański został uhonorowany za niepowtarzalną osobowość antenową, pozytywną energię i żywiołowość, a także tworzenie atmosfery, która pozwala na intymne opowieści. Bardzo się cieszę. Naprawdę, uczciwie powiem, czekałem na to 24 lata, bo kiedyś jak zacząłem pracę w radiu, to pomyślałem sobie, że przyjdzie taki moment, kiedy będę mógł powiedzieć, dobrze robię to, co robię. I ten złoty mikrofon przyznany przez was, drodzy koledzy z Polskiego Radia, jest tego dowodem, za co wam bardzo serdecznie dziękuję. Janusz Deblesem został doceniony za audycję Gitarą i Piórem, poświęconą poezji śpiewanej i piosence poetyckiej, a także za audycję dokumentalne i promowanie reportażu na antenach Polskiego Radia. Janusz Deblesem dziękował swoim żyjącym i nieżyjącym już radiowym mistrzom. Mam nadzieję, że nazwiska z tej listy przynajmniej niektórym z państwa coś powiedzą. Zacznę od nieobecnych. Jerzy Tuszewski, Eugeniusz Rudnik, Anna Semkowicz, Grzegorz Miecugow i obecni wśród nas Janina Jankowska, Barbara Marcinik, Marek Niedźwiecki, Jerzy Kordowicz, Paweł Sztompkę. To osoby, którym naprawdę bardzo wiele zawdzięczam. Ciągle się uczę. Złote mikrofony po raz pierwszy przyznano w 1969 roku. Przyznawane są corocznie przez Zarząd Polskiego Radia na wniosek kapituły Złotego Mikrofonu. Dotychczas otrzymało je ponad 250 osób. Wśród laureatów są m.in. Bogdan Tomaszewski, Jeremi Przybora, Jerzy Waldor, Filena Kwiatkowska, Marek Niedźwiecki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska czy Piotr Kaczkowski. Mieszkańcy Gdańska uczcili pamięć Pawła Adamowicza. Minął miesiąc od jego śmierci, dlatego wielu gdańszczan spotkało się wieczorem w centrum miasta przy światłach telefonów komórkowych i dźwiękach utworu Sound of Silence. Oddali hołdy byłemu prezydentowi. Gdańszczanie, tak jak 14 wieczorem się spotkaliśmy na długiej, tak dzisiaj tłumnie przybyli i pamiętają i przekazują tą pamięć o prezydencie. Zaduma, wspomnienia takie, które każdy z nas ma bezpośrednio związane z panem prezydentem i w dalszym ciągu smutek. Dzisiaj kończymy żałobę, ale ona zostanie w naszym sercu na długo jeszcze. Mam nadzieję, że pozostaniemy wspólnotą na zawsze i słowa prezydenta Adamowicza o miłości przetrwają. Po spotkaniu na targu węglowym część jego uczestników udała się do Bazyliki Mariackiej na zaplanowaną tam na wieczór mszę. Część osób przemieszczających się do świątyni niosło przepasaną kirem ogromną biało-czerwoną flagę. Teraz krótki raport z dróg. Po trwającej 8 godzin akcji ratowniczej odblokowano drogę krajową numer 94 z Opola do brzegu. Przed 13 doszło tam do zderzenia ciężarówki z osobówką na drodze prowadzącej z brzegu do Opola na wysokości Strzelnik. Zginęły dwie osoby. Droga była zablokowana. Dopiero niedawno przywrócono normalny ruch na tej trasie. 6 miast i 10 lekcji o depresji wśród nastolatków, w których weźmie udział kilkuset uczniów. W Warszawie zainaugurowano 13. edycję kampanii społeczno-edukacyjnej Forum Przeciw Depresji. To poważny problem, bo pierwsze symptomy depresji mogą być trudne do rozpoznania wśród nastolatków. Często mylimy je ze smutkiem, dołem, trudnym wiekiem dorastania i buntem, wyjaśnia dr Tomasz Srebrnicki, psycholog i psychoterapeuta. Generalnie mamy taką tendencję, wszyscy, jak wszyscy tutaj stoimy dorośli, do tego, żeby przypisywać złe stany emocjonalne dziecka tylko i wyłącznie jakimś wydarzeniom zewnętrznym, związanym z jego funkcjonowaniem lub z jego buntem, lub z jego cechami osobowości. I dlatego, kiedy już ten nastolatek rozwija epizod depresyjny, to bardzo często te interpretacje pozostają. Kampanii m.in. 23 lutego w Warszawie w hotelu Nowotel będzie zorganizowany dzień otwarty. Rodzice i dzieci będą mogli wziąć udział w bezpłatnych i anonimowych warsztatach i konsultacjach z lekarzem, psychologiem oraz psychiatrą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże, rano na północy i zachodzie zanikające mgły, silne okresami słabe opady deszczu lub mrzawka, temperatura maksymalna od 3 stopni na północnym wschodzie do 8 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Niektórzy są głodni gwiazd, wolności, podróży, inni zwycięstw, tańca czy uśmiechów. Ja jestem głodna, po prostu. Tak jak ponad milion dzieci w Polsce. Wejdź na pck.pl i wesprzyj program Godne Dzieciństwo, bo jesteśmy głodne, po prostu, ale również głodne godnego życia. pck.pl. Ogłoszenie społeczne. Jest 5 minut po 22:00. Przy mikrofonie Wojciech Raszczyński. Trójka na poważnie. 10 lutego przypadła 70. rocznica śmierci jednego z najwybitniejszych polskich historyków i historiozofów, profesora Feliksa Konacznego. To doskonała okazja, aby przypomnieć osiągnięcia twórcy teorii cywilizacji i praw dziejowych, jakimi rządzą się cywilizacje, a także odnieść się do współczesnych zagrożeń w świecie i w Europie związanych z tak zwaną wędrówką ludów. Gośćmi audycji będą profesor Jan Żaryn, historyk, jak dojedzie, profesor Paweł Skrzydlewski, filozof, oraz dr Michał Krajski, także filozof. Zapraszam do 23:00. Proszę Państwa, jesteśmy już w studiu. Przypomnę, profesor Paweł Skrzydlewski, filozof, i dr Michał Krajski, historyk filozofii. No i mam nadzieję, że zdąży jeszcze do nas dojechać senator profesor Jan Żaryn. Pretekstem do rozmowy jest 70. rocznica śmierci profesora Feliksa Konecznego. 10 lutego zmarł w kompletnym zapomnieniu. No i tak jest, że te jego dzieła wybitne, wielkie, których trudno nawet zliczyć, są dosyć mało znane. Ale ma swoich przeciwników. Tak to już jest. Proszę Państwa, doktor Michał Krajski, wiem, że jest pierwszy raz w Trójce. Tak jest. Witamy serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie, witam. Ja będę musiał porozmawiać z kierownictwem, żeby tym gościom, którzy pierwszy raz przychodzą do programu Trzeciego, wręczać jakieś upominki. Dobry pomysł. A Paweł Skrzydlewski, profesor Paweł Skrzydlewski już był w tej audycji. Ale jestem pierwszy raz w tym roku. Mam nadzieję, że nie ostatni. Panowie są filozofami, historykami filozofii. No, tym się też parał Feliks Koneczny, któremu zawdzięczamy mnóstwo bardzo ciekawych pojęć, terminów, narzędzi badawczych. Może zacznę nie od profesora Konecznego, zacznę od naszego wieszcza. Otóż Adam Mickiewicz w Księgach Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego, pierwsze wydanie w Paryżu 1832 roku, pisał tak. Nieraz wam mówią, iż jesteście pośród narodów ucywilizowanych i macie się uczyć cywilizacji. Ale wiedzcie, że ci, którzy wam mówią o cywilizacji, sami nie rozumieją, co mówią. Wyraz cywilizacja znaczył obywatelstwo, od słowa łacińskiego civis, obywatel. Obywatelem zaś nazywano człowieka, który poświęcał się za ojczyznę swą, jako scewola, kurcjusz, decjusz, a poświęcenie się takie nazywano obywatelstwem. Była to cnota pogańska, mniej doskonała niżeli cnota chrześcijańska, która każe poświęcać się nie tylko za ojczyznę swą, ale za wszystkich ludzi, wszakże była cnotą. A potem w bałwochwalczym pomieszaniu języków nazwano cywilizacją modne i wykwintne ubiory, smaczną kuchnię, wygodne karczmy, piękne teatra i szerokie drogi. A więc, proszę Państwa, już Adam Mickiewicz denerwował się, kiedy ludzie nie rozumieli znaczenia słowa cywilizacja, i dzisiaj chyba tak samo jest. Zacznijmy może od tego, czym jest cywilizacja, panie profesorze. Najprościej można by było użyć określenia Konecznego. On mówił o tym, że cywilizacja jest pewną metodą ustroju życia zbiorowego, czyli jest pewną kulturą społeczną, która zorganizowana w istocie rzeczy rozwija człowieka. Bo sens kultury w ogóle sprowadza się do uprawy, do doskonalenia człowieka, i cywilizacja jest po prostu kulturą społeczną, która ma na celu właśnie doskonałość człowieka. I właściwie takie rozumienie cywilizacji odnajdziemy u Konecznego, chociaż wiadoma rzecz, w językach europejskich to rozumienie cywilizacji bywa różne. No, najczęściej kojarzymy cywilizację z rozwojem techniki, nauki. A czy można się z tym zgodzić, panie doktorze? Myślę, że nie. I tutaj też wielki wkład profesora Konecznego polegał na tym, że oddzielał on od siebie wyraźnie kulturę od cywilizacji i wskazywał na to, że w obrębie jednej cywilizacji może istnieć wiele kultur. Natomiast tam, gdzie są różne cywilizacje, tam musi nastąpić konflikt między nimi. To rozróżnienie między kulturą i cywilizacją jest charakterystyczne dla tradycji niemieckiej. Dlaczego? Dlatego, że w tradycji niemieckiej cywilizacja kojarzy się z techniką, z technologią, z fabryką. Natomiast kultura wiązana jest ze światem wartości, z tym, co duchowe. Mhm. Rzeczywiście to rozróżnienie jest obecne w językach europejskich. Niemniej jednak, kiedy sięgniemy do twórczości Konecznego, okaże się, że kultura i cywilizacja wzajemnie siebie przenikają, bo to, co duchowe, jest zawsze osadzone w wytworach materialnych, społecznych, rodzinnych, w obyczajowości, w prawie. W związku z tym tak naprawdę w życiu realnym mamy do czynienia właśnie i z kulturą, i z cywilizacją. To są te dwie rzeczywistości, tak, które nas ze sobą wiążą. Tak, ale Adam Mickiewicz przypomina nam, że cywilizacja pochodzi od civis. Obywatel. Rzymski civis to był obywatel. Z kolei kultura, która jest elementem cywilizacji, no to sama nazwa też jest łacińska, colere, a konkretnie cultus agri, czyli uprawa. Kultura to jest uprawa. Tak, tak jak uprawa roli. Cycero w rozmowach tuskulańskich zwracał właśnie uwagę na to. No to w związku z tym pytanie, skoro wiemy, jaka jest etymologia tych słów łacińskich, dlaczego nie odwołujemy się tutaj do naszych korzeni cywilizacyjnych, które wyrosły ze starożytnej Grecji, Rzymu i chrześcijaństwa? Myślę, że tutaj odpowiedź być może polega na tym, że w pewnym momencie historycznym porównywanie tych cywilizacji między sobą stało się passé, no bo nagle mówimy, że jedna jest lepsza, druga jest gorsza, a poza tym no, pewna chrystianofobia spowodowała, że przestaliśmy się odwoływać do cywilizacji chrześcijańskiej. Więc zaczęto promować pewną koncepcję multikulturowości, prawda? Czyli takiego przekonania, że ostatecznie wszystkie kultury są sobie równe, ostatecznie tak naprawdę, chociaż są różne, to nawet nie wolno ich porównywać, bo to już grozi pewnym zarzutem o rasizm, prawda? O jakiś tam gradacje tych różnych sposobów życia. Natomiast z pewnością tak jest, że te kultury nie są sobie równe, bo jeżeli w jednej kulturze pozwala się na zabijanie ludzi, składa się ich w ofierze, to nie można mówić, że to jest równoważne z kulturą, gdzie na przykład ceni się pracę na rzecz innych i ofiarę z własnego życia. A więc Europa jest cywilizacją? Europa jako kontynent z całą pewnością jest przestrzenią istnienia wielu cywilizacji. Koneczny słusznie zwraca uwagę na to, że na terenie Europy geograficznie pojętej mamy do czynienia z walką przynajmniej czterech, jeśli nie pięciu dzisiaj. Wymieńmy je w takim razie. Po pierwsze, istnieje tutaj cywilizacja rodzima, cywilizacja łacińska, która jest dziełem wychowawczej działalności Kościoła katolickiego. To jest cywilizacja klasyczna, personalistyczna, oparta na nauce, na rzymskim prawie, no i na prymacie właściwie osoby ludzkiej pojmowanej właśnie w świetle Ewangelii nad innymi zrzeszeniami. Czy można ją też zachodnią nazywać? Z całą pewnością. Tak. Ta cywilizacja zasługuje na miano cywilizacji zachodniej. Mamy także cywilizację bizantyjską, która od IX-X wieku kształtowana była w wielu częściach Europy, została przeszczepiona na tereny Europy za sprawą orzęku Teofanii z Ottonem II, to X wiek. No, mamy także cywilizację turańską, czyli mongolsko-kozacką, która na terenie wschodnim się rozwija. No i jest bez wątpienia dzisiaj także cywilizacja żydowska, która no, w różnych postaciach, przede wszystkim w dziedzinie życia ekonomicznego, w dziedzinie prawa ma swoje tutaj odzwierciedlenie, ale także widzimy, że cywilizacja arabska w pewnej tutaj mieszaninie kulturowej także jest obecna na terenie Europy. W związku z tym Europa dzisiaj jest pewnym tyglem cywilizacyjnym, a co trzeba pamiętać, a co badania Konecznego bardzo ładnie to pokazują, nie ma syntez między cywilizacjami. Cywilizacje ze sobą zawsze będą prowadziły wojnę. W związku z tym ta wielość cywilizacji, no, ona tylko pozornie wydaje się być dobrodziejstwem. Faktycznie jest zaczynem różnych konfliktów i wojen, co za tym idzie, naszych problemów. Tak. I tutaj można dopowiedzieć, że Feliks Konieczny podkreślał, że właśnie można być cywilizowany tylko na jeden sposób, co jest bardzo istotne. I po drugie, że tam, gdzie dochodzi do konfliktu cywilizacji, tam niestety z reguły zwycięża ta słabsza, ta powiedzmy bardziej prymitywna. Tak, no i teraz kolejne pojęcie. Skoro zdefiniowaliśmy już słowo cywilizację, wiemy, jaka jest geneza tego słowa, pojęcie naród. Czy naród związany jest z jedną czy z kilkoma cywilizacjami? Koneczny wydaje się, że niezwykle trafnie wskazywał na przyczyny zaistnienia narodu i na jego w ogóle specyfikę. Czym jest naród? Naród jest pewną wspólnotą ukształtowanym na społeczeństwie, ale będącą właściwie dziełem personalistycznego pojmowania człowieka. Jest to wspólnota, która po pierwsze posiada wspólny język, posiada wspólną kulturę i tradycję, ale także posiada ziemię ojczystą. I stawia sobie ta wspólnota cele, tak jak uczył Koneczny, ponadbiologiczne. W związku z tym tak naprawdę trzeba mówić wyraźnie o tym, że naród jest zrzeszeniem charakterystycznym dla cywilizacji Zachodu. W innych cywilizacjach mamy do czynienia z innymi wspólnotami rodowymi, plemiennymi, które przypominają zewnętrznie naród, ale de facto nie są narodem. Dlaczego? Dlatego, że naród tworzy się zasadniczo poprzez akt decyzyjny człowieka. Naród zasadniczo opiera się na kulturze. Więc on się pojawia w człowieku wtedy, kiedy człowiek utożsamia się z kulturą swoich przodków i podejmuje pewnego rodzaju wyzwanie osobiste za przyszłość. Pragnie przekazać tę kulturę swoją rodzimą pokoleniom, które będą po nim. W związku z tym naród jest tą niszą, w której powstaje kultura wysoka. To jest specyficzne zrzeszenie, niezwykle ważne dla uzyskania przez człowieka dojrzałości osobowej. To jest to, co winniśmy dzisiaj podkreślać. Bez narodu trudno o wysoką kulturę. No i jeszcze tutaj jest ta ważna sprawa, że tam, gdzie właśnie te wpływy obcych cywilizacji, to znaczy nie cywilizacji łacińskiej, w Europie gdzieś tam przeważały, tam właśnie zdrowe pojęcie narodu niestety wyradzało się w jakiś taki groźny nacjonalizm. Tak jak na przykład w Niemczech, prawda, pod wpływem cywilizacji bizantyjskiej, Niemcy doszli do tej rasistowskiej koncepcji narodu niemieckiego, bo właśnie w innych cywilizacjach nie rozumie się właściwie, tak, czym jest naród. Prawdziwy patriotyzm przeradza się w szowinizm de facto, czyli w tę postawę ślepiej miłości swoich, połączoną z nieżyczliwością i nienawiścią dla innych. Tymczasem Koneczny pokazuje, że to, co stanowi fenomen cywilizacji Zachodu, to jest otwarcie na własną, rodzimą kulturę narodową połączoną z życzliwością dla innych narodów. Państwie mogą istnieć ze sobą kilka narodów. To jest rzecz naturalna, uczył Koneczny. Narody wzajemnie mogą się ubogacać. I w tym sensie kultury narodowe, gdy przenikają się, są dla siebie pewnym dobrodziejstwem. Natomiast nie wolno tego przenikania się kultur narodowych ukształtowanych na gruncie cywilizacji Zachodu pojmować jako pewnej formy przenikania się cywilizacji, bo to de facto jest przyczyna wielu, wielu bardzo poważnych problemów społecznych. Tak, skoro twierdzą panowie, że naród związany jest z cywilizacją łacińską, chrześcijańską, zachodnią, to cóż, Rosjanie nie tworzą narodu? Chińczycy są narodem? Trzeba by było powiedzieć tak, za Konecznym, że tam może się pojawić tylko naród, o ile jest personalizm. Czyli określona wizja człowieka jako pewnego podmiotu rozumnego, wolnego, żyjącego ostatecznie dla jakiegoś transcendentnego celu, jakim jest ostatecznie Pan Bóg. To w cywilizacjach orientalnych, czyli w cywilizacji turańskiej czy chińskiej, jest wielce utrudnione. W związku z tym tam de facto nie mamy ani do czynienia z życiem społecznym, autentycznym, z życiem, które nazwalibyśmy właśnie życiem społecznym. To jest raczej trwanie wspólnot związanych z celami biologicznymi, tak uczył to Koneczny. W związku z tym tam nie ma narodu. I to widać dobrze na przykładzie historii Rosji, gdzie jest cywilizacja turańska, to znaczy car zawsze pojmował siebie jako właściciela ludzi i jako tego, który ich spala ze sobą, więc wszystko kręciło się wokół cara, a kiedy ostatnia rodzina carska została wymordowana, to wszystko kręciło się wokół silnej władzy sowieckiej, bo właśnie nie było tego poczucia wspólnotowości, takiego narodu, naturalnych więzi i siłą rzeczy zawsze w Rosji była silna władza, bo bez niej te po prostu stepowe plemiona nie byłyby w stanie trwać w jedności. Tak, wspólnota wszelka wymaga poznania i wzajemnego współżycia. Więc jeśli jest różna tradycja, różne języki, różne dzieje, różne cele, różne formy działania, cóż tych ludzi może łączyć? Może ich łączyć jakiś organizm, a właściwie mechanizm państwowy, biurokratyczny, jakieś interesy materialne, ale nie ma tam jeszcze w sensie właściwym narodu, bo naród tworzy się, tak jak pokazywał to Koneczny, w wyniku pewnego procesu dziejowego, bardzo powoli. Polska zaczęła być tak naprawdę wspólnotą narodową gdzieś tak w XIII wieku, kiedy za sprawą kultu właściwie świętego Stanisława, biskupa, pojawia się właśnie to wspólne przeżywanie historii, przekonanie o tym, że jesteśmy inni, że mamy swój cel, swoją tradycję, swój język, mamy swoje dzieje, które musimy uratować i kontynuować. I to wystarczy, żeby naród przetrwał. Dowodem jest nasza historia, 123 lata bycia w innych, obcych nam strukturach państwowych, ale przetrwaliśmy jako naród i to pozwoliło nam w 1918 roku odtworzyć państwo, czyli naród może istnieć bez państwa. Tak, oczywiście, tak. Że tak. To w takim razie pytanie o naród żydowski, który nie miał przez tysiące lat własnego państwa. Zachował się jako naród. No, doskonały wgląd w problematykę właśnie cywilizacyjną żydowską dają także prace Konecznego. Pamiętajmy o tym, że Koneczny jest autorem Cywilizacji Żydowskiej, bardzo ważnego dzieła, które pokazuje właściwie historię Żydów. I co się okazuje? Okazuje się, że właśnie jest tam wiele języków, wiele tradycji, wiele miejsc, w których przyszło Żydom żyć. W związku z tym trudno w sensie właściwym mówić o istnieniu narodów, w sensie pojęcia łacińskiego w stosunku do tradycji właśnie żydowskiej. To jest raczej wspólnota religijna cywilizacyjna. Cywilizacyjna, która, tak jak uczył Koneczny, związana jest po pierwsze z koncepcją mesjanizmu i z koncepcją monolatrii. Monolatria, czyli pewna forma kultu religijnego Boga, który jest przyjazny tylko narodowi wybranemu i w związku z tym ten naród wybrany posiada pewną misję dziejową, którą ma spełniać. I to jest zasadnicze spoiwo, które występuje na przestrzeni dziejów i tak Koneczny przedstawia tutaj podstawy jedności, która się może ukształtować na gruncie cywilizacji. Koneczny też podkreśla, że właśnie Żydzi tworzą cywilizację sakralną i zauważmy, że w momencie, kiedy nastąpił pewien kryzys w XIX wieku tej religijności żydowskiej, to Żydzi zaczęli szukać jakiegoś innego spoiwa i tym spoiwem był powrót do Palestyny, był ten mesjanizm, ale później to był też Holokaust, prawda? Jako współcześnie. Współcześnie, jako pewna idea, która spala właśnie tę grupę, co by świadczyło o tym, że nie wytworzył się tam naród w sensie klasycznym, bo potrzebują jakiegoś innego odniesienia, żeby móc się integrować, żeby móc się czuć jakąś wspólnotą. Dlatego niektórzy tak nazywają Holokaust współczesną religią albo wzmocnieniem religii żydowskiej. Dobrze, panowie, dzisiaj mamy w Warszawie uroczyste spotkanie. Jest też wizyta wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Mike'a Pence'a. Oglądaliśmy w telewizji przemówienie. Wynotowałem sobie niektóre sformułowania. Na przykład, każdy naród ma do odegrania w historii swoją rolę, mówi wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. A więc narody istnieją i mają do odegrania swoją rolę. Jaką rolę? Na pewno. To Pan Bóg sam wie, jaką do końca każdy naród ma rolę do odegrania. No pytanie jest takie, jakim rozumieniem narodu tutaj nasz gość z Ameryki posługuje się. Jeśli jest to rozumienie łacińskie narodu, to bezpośrednio trzeba by było powiedzieć, celem narodu, każdego narodu jest rozwój człowieka. Doskonalenie człowieka, pomnażanie w człowieku tego, co ludzkie. No i wiadoma rzecz, że to się dokonuje w pewnej rzeczywistości historycznej. Polska była zawsze no, pewną przedmurzem, mówiono o Polsce, że jest ono, że Polska jest tą rzeczywistością, która chroni właściwie Europę przed zalewem Orientu. Więc misja dziejowa każdego narodu na pewno może być inna. To zależy od kontekstu historycznego. Tak. Siła naszego narodu, takie sformułowanie padło z ust wiceprezydenta Mike'a Pence'a, naród amerykański. Ale też powiedział, mając wspólnego Boga. No i zanotowałem też takie sformułowanie, nasza cywilizacja zatriumfuje. No to jest odniesienie do cywilizacji chrześcijańskiej. Tak należy mniemać, sam pochodzi z rodziny irlandzkiej, wielodzietnej, katolickiej. Ja miałbym tylko wątpliwość, czy on właściwie pojmuje naród tak, jak my to robimy w cywilizacji łacińskiej, bo Amerykanie z reguły mówią people, prawda? Nie znają raczej tego słowa, którym my się na co dzień posługujemy. Zresztą naród amerykański to też taki trochę dziwotwór, prawda? Bo to jednak historia Stanów Zjednoczonych jest krótka i wiele narodów stanowiło tę społeczność. I też pytanie, czy jak Amerykanie mówią o cywilizacji, to co konkretnie mają na myśli? Bo często się okazuje, że mają na myśli przede wszystkim, powiedzmy, to wszystko, co wytworzyli sami Amerykanie, prawda? Anglosasi, szerzej Anglosasi. I zresztą tam też są bardzo silne takie ciągoty do tego, żeby tworzyć taką wizję Anglosasów jako tych spadkobierców narodu żydowskiego, narodu wybranego, jako tych, którzy niosą nowy mesjanizm, prawda? Pokój jakiś ziemski. I stąd też Amerykanie często się odwołują do tej wizji cywilizacyjnej. Jest jedna rzecz, na którą warto zwrócić tutaj uwagę, bo jeśli mówimy o cywilizacji Zachodu, to ta cywilizacja ma określone rozumienie człowieka. Właśnie wspomniałem za Konecznym, że jest to rozumienie człowieka jako bytu osobowego. A co za tym idzie, bytu obdarzonego przyrodzonymi prawami niezbywalnymi. Wśród tych praw przyrodzonych najważniejszym prawem jest prawo do życia. Wiemy o tym, że od 1973 roku również Ameryka jest miejscem, gdzie to prawo jest łamane. Przecież w Stanach Zjednoczonych od 1973 roku zrobiono już prawie 50 milionów aborcji. W związku z tym można pytać właśnie, co my rozumiemy przez cywilizację Zachodu. Na pewno cywilizacja ta istnieje tam, gdzie nie są łamane podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia. To jest jakby sprawa zasadnicza. Ostatnia uchwała Senatu Nowego Jorku o możliwości dokonywania aborcji aż do chwili rozwiązania, czyli w zasadzie mordowania już żywego, ukształtowanego człowieka. Absolutnie barbarzyńskie prawo. Proszę panów, przy okazji zapytam się, udało się prezydentowi przeforsować budowę muru oddzielającego Amerykę od Meksyku. No, generalnie potępia się tego typu ideę tworzenia murów, chociaż w historii mieliśmy wiele przypadków. Mur Hadriana, mamy Palestynę, Izrael, które się oddzieliło od Palestyny, i mamy ten mur na granicy Meksyku. Zastanawiam się w tym przypadku, jaki jest cel stworzenia takiej fizycznej bariery zapobiegającej przenikaniu ludzi z południa. W końcu Meksykanie to też element cywilizacji chrześcijańskiej. Z całą pewnością wydaje się, że główną taką przyczyną powstania muru budowanego przez prezydenta Stanów Zjednoczonych jest ochrona państwa przed zalewem tutaj różnych środowisk niosących narkotyki. W związku z tym można to odczytywać jako pewną próbę ochrony swojej tożsamości. No ale z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę na to, że przecież właśnie ludzie, którzy z Ameryki Łacińskiej starają się dostać na tereny Stanów Zjednoczonych, oni reprezentują właśnie, tak jak pan powiedział, świat chrześcijański. To jest wielki problem. No ale też jest podstawa, wiadoma rzecz, ochrona swojej tożsamości. Nie możemy być tak otwarci, aby zniszczyć swoją wspólnotę. Nie jestem socjologiem, ale wiem, że liczba nielegalnych imigrantów docierających do Stanów Zjednoczonych przekracza w ciągu roku 5 milionów osób. Mhm. Jest to bardzo duża liczba osób, które no niestety nie mają szansy często rozpocząć normalnego ludzkiego życia, wkraczają w różnego rodzaju no, świat przestępczy i efekt tego jest przeciwny do zamierzonego. W związku z tym no, trzeba to działanie związane z budową muru analizować bardzo szeroko, żeby tutaj nie popełnić jakiegoś poważnego błędu. No, chodzi. Zresztą, Donald Trump też mówił o tym, że są organizowane specjalne karawany, na przykład z Wenezueli, które są przez kogoś opłacane, w których tysiące ludzi zmierza do Stanów Zjednoczonych. I chociaż ten kraj w zasadzie powstał na imigracji, to jednak on też ma swoje możliwości. I teraz przyjmowanie tysięcy ludzi no też grozi tym obniżeniem poziomu porządku, prawda, dobrobytu i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że tu Donald Trump chce się przeciwstawić tej sztucznie wywołanej migracji ludów, chociaż historia pokazuje, że mury nie zatrzymały jeszcze żadnego narodu czy żadnej inwazji. Wielki Mur Chiński też nie spełnił tej roli. Natomiast o ile ta wielka migracja ludów z IV-VI wieku, za czasów Cesarstwa Rzymskiego, była jakoś spontaniczna, powiedzmy, no to teraz niestety wydaje się, że jest ona planowana ideologicznie finansowana i właśnie zmierza do zniszczenia tej cywilizacji, o której rozmawiamy. Tak. No, chciałem poznać panów zdanie na temat tego muru na granicy Ameryki i Meksyku, bo przecież ta ludność cywilizacyjnie nie zagraża Ameryce, zagraża ekonomicznie. Zagraża ekonomicznie, bo to jest rynek pracy, to jest kwestia ekonomii ściśle. Natomiast w Europie mamy coś zupełnie przeciwnego. Europa się otworzyła na emigrację, na emigrantów ze świata, z cywilizacji arabskiej, z południa, Afryki i Bliskiego Wschodu. No, znając dokonania Feliksa Konecznego, wiemy, że syntezy nie da się utworzyć między cywilizacją arabską, przedstawicielami tego świata, tej cywilizacji, a obywatelami, ludźmi mieszkającymi w Europie. Dlaczego zatem ta Europa się otworzyła? Czy to jest tylko kwestia ideologii i polityki, czy też ekonomii, jak panowie sądzą? No, musimy pamiętać o tym, jak powstała cywilizacja łacińska. Ona jest dziełem wychowawczej działalności Kościoła katolickiego, bo monogamiczne, nierozerwalne małżeństwo stanowiące jakby najważniejszą wspólnotę w tej cywilizacji, z której potem wyrasta naród, całe społeczeństwo, to dzieło właśnie Kościoła. I teraz w jakich czasach żyjemy? Od czasów oświecenia jest wielka walka z religią, z chrześcijaństwem. Jest promocja bez wątpienia na wielu tutaj przestrzeniach życia publicznego, ateizmu, bezbożnictwa, laicyzmu. I teraz okazuje się, że żeby ten nowy świecki ład bez Boga mógł zaistnieć, trzeba zlikwidować wszystko, co ten stary porządek przypomina. I można odbierać właśnie tę sprawę z imigrantami, z nachodźcami właściwie, jako pewną próbę burzenia cywilizacji Zachodu, bo przecież ci ludzie, którzy przychodzą do nas, do Europy, oni nie chcą budować monogamicznej, nierozerwalnej rodziny. Oni chcą kupić kobietę. No, poligamia obowiązuje zgodnie z ich prawem szariatu, mają prawo mieć kilka żon, to zależy od ich majętności. I nie widzą w tym nic złego. Tak, jest tak. Oczywiście. No, ale można zadać sobie takie pytanie, jak możliwa jest poligamia? Proszę zwrócić uwagę, że natura nie dostarcza nadmiaru ani kobiet, ani mężczyzn. Rodzi się mniej więcej porówno. W związku z tym, jak jest możliwa poligamia? Ona jest możliwa tylko wtedy, kiedy kobieta staje się towarem. Czyli można człowieka drugiego kupić, wypożyczyć. Jeśli chcemy się zgodzić na życie społeczne, w którym kupujemy drugiego człowieka, w którym on się staje towarem, no to powinniśmy się otwierać na tego typu imigrację, tego typu działania. Moim zdaniem jest to pewien regres kulturowy, który no, jest wielkim zagrożeniem dla nas wszystkich. W związku z tym powinniśmy chronić swoją tożsamość. I popadamy tu też w pewien absurd poprawności politycznej, że z jednej strony na przykład chronimy tak zwane mniejszości seksualne, a z drugiej strony wiemy, że ci muzułmańscy imigranci do tych mniejszości mają bardzo negatywny stosunek i już było wiele takich wypadków, na przykład w Wielkiej Brytanii, kiedy sądy umarzały napaści właśnie na homoseksualistów, dlatego że dokonywali ich muzułmanie, a więc mamy tu pewną sprzeczność, prawda? Bo z jednej strony chcemy chronić te mniejszości seksualne, czy ten współczesny świat chce je chronić, natomiast z drugiej strony też otwiera się na kulturę i religię, która z tą polityczną poprawnością ma niewiele wspólnego, która tak naprawdę niszczy nie tylko podstawy naszej cywilizacji łacińskiej, ale niejako nawet podstawy tej poprawności politycznej. Mimo to trwa proces ciągłego i jeszcze głębszego otwierania się na to, co by wskazywało na to, co tutaj pan profesor powiedział, że po prostu chce się do końca zniszczyć to, czego nie udało się zniszczyć w ramach oświecenia, rewolucji francuskiej, pierwszej, drugiej wojny światowej, komunizmu. I teraz tą rolę niestety wydają się pełnić muzułmanie. Niestety. Za pomocą tej fali emigracyjnej jest szansa zniszczenia chrześcijaństwa. A co potem? Jeden Pan Bóg raczy wiedzieć. Bo... Jest taka wspaniała książka, znaczy wspaniała, ona jest straszna w jakiś sposób. Nowy Wspaniały Świat Aldusa Huxleya, która pokazuje przyszłość, gdzie ludzie wierzący, w zasadzie chrześcijanie, żyją w rezerwatach, a wokół nich żyją ludzie, którzy odurzają się narkotykami, którzy żyją w świecie ztechnicyzowanym. I wydaje się, że w pewnym sensie do tego zmierzamy, żeby o ile teraz mamy getta muzułmańskie, żebyśmy w przyszłości mieli getta chrześcijańskie. Bo zauważmy, że z jednej strony muzułmanie już zaczęli pewną eksterminację fizyczną chrześcijan poprzez jakieś ataki terrorystyczne i tak dalej, ale przede wszystkim oni cieszą się dużym przyrostem naturalnym, więc to, co już mówił Kaddafi, że po prostu żadne ataki nawet nie są potrzebne, bo za 50 lat Europa naturalnie stanie się islamska. I to też pokazuje, że cała ta polityka prowadzona przez ostatnie dziesięciolecia kontroli urodzin w Europie, aborcji, antykoncepcji, prowadzi do wyniszczenia. I tutaj się sprawdzają te słowa Jana Pawła II, że naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. To dzisiaj właśnie obserwujemy. Tak. Podzieliliśmy na początku Europę pod względem tych czterech głównych cywilizacji i tej piątej, która w sposób gwałtowny wkracza na europejskie terytorium. Ale warto by chyba było powiedzieć jeszcze coś o cywilizacji bizantyjskiej, bo Na pytanie, jak to jest możliwe, że tak szeroko otworzono drzwi dla emigrantów ze świata arabskiego, z cywilizacji arabskiej i że tą osobą odpowiedzialną za tę decyzję była kanclerz Niemiec, wówczas pojawia się pytanie, jak to jest możliwe i że to jest możliwe, raczej może tak powiem, właśnie w tej cywilizacji, jeżeli kanclerz Niemiec, która stoi na czele rządu, ma bardzo silną władzę, jednoosobowo podejmuje decyzję o tak olbrzymich skutkach społecznych, politycznych, ekonomicznych, nie konsultując tej swojej decyzji ani z parlamentem, bo tak nie było, ani z Bundestagiem, ani z Bundesratem, ani ze związkami zawodowymi, ani organizacjami innymi, ani z episkopatem Niemiec, czy to reprezentującego Kościół katolicki, czy ewangelicki. Jednym słowem, jednoosobowa decyzja o tym, że się działać. Czy to nie jest charakterystyczne dla cywilizacji bizantyjskiej? No, kanclerz Niemiec, pani Merkel, no, ona może być tutaj osadzona cywilizacyjnie w cywilizacji bizantyjskiej. Ja bym powiedział, że bliski jest też tam jej marksizm, różnego rodzaju ideologie utopijne, które jakby mają prowadzić właśnie państwo do budowy raju na ziemi. Ale wróćmy do pana pytania zasadniczego o istotę cywilizacji bizantyjskiej, bo to jest jakby sprawa zasadnicza. Konieczny zwraca uwagę na to, że istotą cywilizacji bizantyjskiej jest synteza państwa i kościoła, polityki i religii. Oczywiście specyficznie tutaj pojętej, gdzie władza publiczna sama zwalnia się z zasad moralnych i w istocie rzeczy zaczyna sama siebie traktować jako siłę boską. I dlaczego możliwa jest właśnie ta decyzja pani kanclerz? Dlatego, że ona jako pewna spadkobierczyni tradycji bizantyjskiej, ona jest poza wszelkimi ocenami moralnymi. Ona jest jakby wolna automatycznie z racji tego, że stoi za nią ta tradycja. Ona może zrobić to, co chce. Społeczeństwo nie ma nic do powiedzenia. No i rzeczywiście nie miało. Nie było żadnych konsultacji społecznych w tej sprawie. Ale również charakterystyczna jest rola niemieckich mediów, które przyjęły punkt widzenia pani kanclerz i przyjęły tę decyzję w sposób pozytywny. Bo skoro ta boska władza prowadzi ludzi do jakiegoś tam zbawienia, nie realnego, tylko wyimaginowanego zbawienia, no to sprzeciw wobec tej władzy, czyli wobec boskiej siły, musi być karany i jest jakby grzechem ze swej natury. W związku z tym media, prawnicy, dziennikarze są zobligowani do posłuszeństwa i do promulgacji tych decyzji. To jest jakby tradycja też wolontarystyczna, która w bizantynizmie jest znana. Ale jednak Angela Merkel jakoś jest uzależniona od wyborców, prawda? I widać było, że bardzo straciła na tym otwarciu tych imigrantów, na otwarciu Niemiec na imigrację i w zasadzie jej kariera polityczna też jakoś uległa wielkiemu kryzysowi, więc można też postawić pytanie, że ktoś na nią wywierał jakiś nacisk, prawda? Że gdyby ona działała tylko pod kątem utrzymania władzy, to nie powinna się na to zgodzić, bo całe społeczeństwo, czy jakaś duża jego część, nie była za tym rozwiązaniem. Więc tutaj znowu pojawiają się pytania, kto i za dlaczego tym stoi. Tak jest. Czyli przechodzimy na grunt spiskowej teorii. I tutaj należałoby obowiązkowo dodać, że nie jesteśmy jej zwolennikami, ponieważ wolimy spiskową praktykę dziejów. Ale ja spróbowałbym tutaj troszeczkę racjonalniej i precyzyjniej spojrzeć na to zagadnienie. Otóż stary Arystoteles, kiedy 2500 lat temu tworzył metafizykę, zwracał uwagę na to, że taką kluczową rolą w wyjaśnianiu rzeczywistości odgrywa przyczyna celowa. Cel jest tym motywem pojawiania się działań, istnienia rzeczy. I dopóki my nie znamy celu działania, I to tego celu ostatecznego my czegoś nie rozumiemy. W polityce bardzo często ten cel bywa ukrywany przez polityków. W związku z tym te nasze domniemania, te nasze próby błądzenia często mają miejsce, bo my nie znamy ostatecznego celu działania polityków i w związku z tym też nie potrafimy ocenić tych działań, które się dokonują na naszych oczach. No właśnie, a jeśli próbujemy, to wtedy pojawiają się oskarżenia o spiskową teorię. A przecież faktem jest, że istnieją związki między masonerią a światem islamu. To zdaje się, panie doktorze, pański ojciec tutaj pierwszy chyba w Polsce opisywał te dziwne związki. Znaczy na pewno faktem jest, że Soros, prawda, człowiek utożsamiany w jakiś sposób z tymi środowiskami masońskimi, przyczynił się walnie do tego zalewu Europy przez imigrantów i to dziennikarze zachodni, niezwiązani w jakikolwiek sposób z czymś, co można by określić jako właśnie spiskowa teoria, mówili o tym, że znajdowali na plażach ulotki, które zachęcały imigrantów do tego, żeby iść w głąb Europy, pokazywały im szlak i że były to ulotki rozprowadzane przez fundacje należące do George'a Sorosa, o którym też wiadomo, że w niektórych krajach jak Węgry jest krytykowany za to, że chce zniszczyć państwa narodowe. Więc tutaj pewien cel widać, to znaczy właśnie próba zniszczenia cywilizacji łacińskiej poprzez zniszczenie tożsamości narodowej i niestety też Unia Europejska, która jest w jakimś sposób narzędziem Niemiec i tej cywilizacji bizantyjskiej, też do tego przecież zmierza, żeby tą tożsamość narodową jak najbardziej osłabić i ostatecznie wyeliminować. Dlatego też proszę zwrócić uwagę, pan prezydent Tusk, kiedy mówił o Anglii, która chce Wielkiej Brytanii wyjść, mówił o tym, że widzi tych wszystkich ludzi, którzy przygotowują to wyjście w piekle. Dlaczego? Dlatego, że w cywilizacji bizantyjskiej władza, ona nie tylko prowadzi politykę, ale właśnie sadza kogoś do piekła lub daje komuś niebo. To jest nie przypadek. No ale powiedzmy coś o naszej cywilizacji, o nas, o Polakach pozytywnego. Jednak większość, zdecydowana większość społeczeństwa, a potwierdzają to różne, wielokrotnie robione badania, opowiedziała się negatywnie za przyjmowaniem ludzi z innej sfery cywilizacyjnej i kulturowej do Polski. Wykazała jakiś zdrowy instynkt samozachowawczy, a również zaprezentowała pewną konkretną wiedzę. No trudno podejrzewać, żeby wszyscy czytali Feliksa Konecznego, skoro jest bardzo mało wciąż w Polsce znany. Ale Feliks Koneczny twierdził, pisał o rzeczach po prostu logicznych. No nie da się pogodzić, jak mówiliśmy, monogami z poligamią. No takie społeczeństwo nie jest w stanie się rozwijać. Nie jest w stanie się rozwijać społeczeństwo, w którym istnieją dwa prawa, nasze, publiczne i prywatne, zgodnie z tradycją odziedziczoną po starożytnym Rzymie i prawo szariatu, które jest charakterystyczne dla cywilizacji arabskiej. Natychmiast tworzą się dwie struktury sądowe. Oni idą do swojego sądu z imamem na czele jako sędzią, my mamy swoje sądy. A w związku z małżeństwami, no to mamy tutaj tylko i wyłącznie problemy. Co z dziedziczeniem? Co ze spadkobraniem? No, absolutny rozkład całego społeczeństwa następuje w trybie błyskawicznym w momencie, gdyby te dwie cywilizacje miały funkcjonować na tym samym terenie. Z pewnością. Możemy sobie taką laurkę wystawić, Polacy? Chyba tak. Myślę, że z pewnością tak, bo tak jak pan profesor powiedział, jeśli cywilizacja łacińska jest skutkiem wychowania narodów przez Kościół katolicki, to my widzimy, że Polacy przez wieki tego oddziaływania umiłowali takie wartości, które są w cywilizacji łacińskiej prymarne, jak wolność, własność, jak właśnie małżeństwo monogamiczne, szacunek do kobiety. I to bardzo mocno się przejawia, też właściwy stosunek do państwa. Być może też dlatego, że nie mieliśmy państwa tak długo. Polacy naturalnie rozumieją, że państwo musi być narzędziem narodu, że nie ma u nas takiego bałwochwalczego kultu prawa na przykład, jak w Niemczech, że mimo wszystko Polak, jak uważa, że prawo jest nieracjonalne, to nie będzie go przestrzegał. A to jednak nie jest norma w Europie i w takich Niemczech to kult dla prawa jest olbrzymi, a to wynika właśnie z cywilizacji bizantyjskiej. No i nie ma też takiego kultu państwa, chociaż bardzo Polacy sobie cenili i cenią sprawnie funkcjonujące państwo. Tym niemniej, jak gdyby społeczeństwo ma odgrywać większą rolę. W Niemczech, pamiętajmy, uczył kiedyś Hegel, a on mówił o tym, że państwo to boska idea istniejąca na ziemi. W związku z tym posłuszeństwo państwu jest posłuszeństwo Bogu. To tradycja poniekąd też bizantyjska. Dla nas, Polaków, państwo jest wspólnotą obywateli. I ta wspólnota obywateli, ona istnieje dla naszego szczęścia. A proszę zwrócić uwagę, że taka definicja państwa jest już obecna u Arystotelesa w jego Polityce. Jesteśmy w dużej mierze, i to jest źródło naszej siły, także nadziei naszej, spadkobiercami tradycji klasycznej w wielu dziedzinach. I tej tradycji klasycznej możemy uczyć. I proszę zwrócić uwagę, że z Polski pochodzą osoby, które uczą cały świat. Przecież Jan Paweł II, filozof, etyk, wielki teolog, papież, Ojciec Święty. To jest też nauczyciel całej ludzkości. Mało znany jako filozof. Bardzo mało znany. Jako filozof, tak. Proszę państwa, rzecz jasna, dotknęliśmy tylko pobieżnie różnych tematów związanych z tym, o czym pisał wspaniały, wybitny historiozof krakowski, profesor Felix Koneczny. 70. rocznica minęła 10 lutego 1947 roku. Zmarł w zapomnieniu, spoczywa na cmentarzu salwatorskim w Krakowie. Parę dni temu odbyła się konferencja, bardzo skromna, ale wybitni ludzie się na niej znaleźli, poświęcona dokonaniom Feliksa Konecznego. Wypada panom serdecznie podziękować, naszym słuchaczom, że wytrzymali z nami. Nie są to tematy być może łatwe, ale jeśli się ktoś przegryzie w tych myślach, w dziełach Feliksa Konecznego, dojdzie do wniosku, że to nie jest tak skomplikowane i trudne, żeby pojąć te terminy, znaczenia i tak dalej. Bardzo dziękuję, panowie. Dziękuję bardzo. Przypomnę, profesor Paweł Skrzydlewski, filozof. Dobranoc państwu. Tak, i doktor Michał Krajski, który zadebiutował dzisiaj w Trójce. Tak jest, dziękuję bardzo. Zapraszam. Za zaproszenie. Dziękuję państwu, dobranoc. Dziękuję, kłania się państwu Wojciech Reszczyński. Zapraszam za 2 tygodnie.